Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Lidia Staroń nie będzie rzecznikiem praw obywatelskich. Senat nie poparł jej kandydatury. Cyberatak na polskich urzędników został przeprowadzony z terenu Rosji. Jego zasięg jest szeroki, pisze w oświadczeniu wicepremier Jarosław Kaczyński. Alerty drugiego stopnia przed upałem niemal w całym kraju. W weekend do 35 stopni. Lidia Staroń nie została wybrana na stanowisko nowego rzecznika praw obywatelskich. Za jej kandydaturą głosowało 45 senatorów, 51 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Sytuację w Senacie śledzi Dawid Grygorcewicz, z którym teraz się łączymy. Dawidzie, powiedz, co mówiła Lidia Staroń po głosowaniu? W ocenie senator niezależnej Lidii Staroń wynik głosowania nad jej kandydaturą na rzecznika praw obywatelskich to właśnie kwestia niezależności, tego, że nie należy ani do obozu rządzącego, ani do partii tworzących opozycję. Dopytywana tuż po wyjściu z sali, czy to nie wynik lakonicznych odpowiedzi na część dzisiejszych pytań, senatorów stanowczo zaprzeczyła. W Polsce jest tak, że albo się jest w tej partii, albo w tej partii, a jak się walczy o ludzi, no to właśnie tak to jest. Decyzje już były wcześniej. Senator Lidia Staroń w trakcie dzisiejszej debaty była dopytywana przez senatorów o swoje stanowisko m.in. w kwestii in vitro, prawa do aborcji, niezależności mediów, funkcjonowania sądów czy budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich. Na większość pytań odpowiadała krótko: będzie działać zgodnie z prawem. Przypomnijmy, była to piąta próba wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Wicepremier i szef Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński informuje, że cyberatak na polskich urzędników został przeprowadzony z terenu Rosji, a jego skala i zasięg są szerokie. Jednym z głównych celów było uderzenie w polskie społeczeństwo i destabilizacja naszego kraju, czytamy w oświadczeniu. Prezes PiS zapoznał się z informacjami ABW i SKW w sprawie ataków. Pisze, że przedmiotem ataku hakerskiego byli najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie i posłowie różnych opcji politycznych. Do poszkodowanych oraz do narażonych na skutki ataku udadzą się funkcjonariusze policji. Mają przedstawić informacje o incydencie oraz przekazać, jak zabezpieczyć swój adres mailowy. Minionej doby potwierdzono 190 nowych zakażeń koronawirusem. To o 43% mniej w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Zmarło 48 osób, wykonano ponad 47 tysięcy testów. W szpitalach na oddziałach covidowych jest ponad 1600 pacjentów, a blisko 250 z nich jest podłączonych do respiratorów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Codziennie systematycznie ilość pacjentów, którzy wymagają pomocy szpitalnej, jeżeli mówimy tutaj o zakażeniu koronawirusem, zdecydowanie się zmniejsza. Do 1 lipca chcemy zmniejszyć ilość dostępnych łóżek dla pacjentów z COVID-19 do 8 tysięcy. W tej chwili ten plan już jest wyrażany. Wojewodowie wydają kolejne decyzje, ponieważ widzimy, że nie ma w tej chwili takiej potrzeby. Aczkolwiek no zawsze epidemia jest nieprzewidywalna. W Polsce liczba wszystkich wykonanych szczepień przeciw COVID-19 zbliża się do 26 milionów, a ponad 10 milionów 700 tysięcy osób jest w pełni zaszczepionych. Niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami drugiego stopnia przed upałem. Oznacza to, że najbliższe dwie doby temperatura w ciągu dnia przekroczy 30 stopni, a w nocy nie spadnie poniżej 20. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że tak wysoka temperatura może zagrażać zdrowiu i życiu. Jeżeli możemy, to w te najbardziej gorące godziny w ciągu dnia zostać w domu, nie wychodzić, przebywać w jakichś pomieszczeniach, które są albo klimatyzowane, albo jakoś w sposób ocienione, ubierać się przewiewnie, pić dużo wody. Pamiętajmy też o tym, żeby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w nagrzanym samochodzie. Nie zostawiajmy też w samochodzie zamkniętych zwierząt. W weekend na południowym zachodzie termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. Europejska Federacja Piłki Nożnej chce zwolnień z kwarantanny dla działaczy przybywających na finał Euro do Anglii. Według mediów władze UEFA zasygnalizowały, że jeżeli tak się nie stanie, mecz mógłby zostać przeniesiony z Londynu do Budapesztu. Ewentualne nagięcie zasad jest jednak dla administracji Borisa Johnsona problemem wizerunkowym.

Z informacji przekazanych przez synoptyka IMGW wynika, że w piątek do końca dnia będzie praktycznie bezchmurne niebo w całym kraju. Wystąpią lokalnie niewielkie chmury na południowym wschodzie. Wieczorem temperatura będzie się stopniowo obniżać. Cały czas będzie bardzo ciepło, około godziny 20. Temperatura w całym kraju wyniesie powyżej 20 stopni, proszę Państwa. Od około 21 na wschodzie do nawet około 27 na zachodzie. To wieczorem. A teraz... Medal dla każdego. Henryk Sytner zgłębia dzisiaj podstawy żeglowania. Pomaga mu w tym doświadczony wodniak Tomasz Kurdziel. Dla wielu wodniaków żeglowanie jest największą pasją. O czym pamiętać, aby było bezpieczne? O to zapytałem Tomasza Kurdziela. Najważniejszą rzeczą w żeglarstwie, bo żeglarstwo to bardzo ekscytujący sport, jest to, żeby nasze rejsy były niezwykle przyjemne, żeby to była zawsze chociaż mała przygoda. No i oczywiście to, co powiedziałeś, żeby były bezpieczne. Więc ja myślę, że taką pierwszą rzeczą jest kontrola prognozy pogody. O tym bardzo wielu żeglarzy zapomina. W dzisiejszych czasach mamy tak dokładne prognozy pogody, że w zasadzie na danym akwenie możemy przewidzieć, jak pogoda będzie się zmieniać, jak będzie się zmieniał wiatr, czy nie grozi nam burza. Na przykład, czy nie grozi nam, jeżeli jesteśmy na akwenie morskim, mały sztorm, czy większy sztorm, to możemy przewidzieć naprawdę co do godziny. A druga sprawa, no to jest sprawdzenie stanu łódki, jak ona wygląda. Ja cię zapytałem jeszcze, jakie są zasady żeglowania? To wiadomo, że jacht żaglowy nie płynie pod wiatr. W związku z czym, żeby dopłynąć z punktu A do punktu B, jeżeli jest to kurs pod wiatr, no to musimy halsować, czyli założyć kurs, który będzie zmieniał się, to znaczy będzie to pod pewnym kątem do linii wiatru. Po drodze musimy wykonywać zwroty. No i w ten sposób dotrzemy do punktu, który leży dokładnie pod wiatr. Z wiatrem sprawa wygląda trochę prościej, dlatego że wiatr nas popycha. Mocny wiatr to jest zawsze frajda dla żeglarza, no bo wtedy łódka płynie szybko, dzieją się rzeczy czasami trochę nieprzewidziane, no i jakby przygoda jest trochę większa, ale oczywiście trzeba potrafić sobie radzić z tym silniejszym wiatrem. Wielu żeglarzy, zwłaszcza tych początkujących, marzy o starcie w regatach. Czy to jest trudne? Czy długo się trzeba do tych wyścigów żeglarskich przygotowywać? Sam start w regatach jest rzeczą stosunkowo prostą, aczkolwiek żeglarstwo moim zdaniem należy do najtrudniejszych sportów, jakie w ogóle można sobie wyobrazić, bo jednocześnie wymaga sprawności fizycznej, jak i wielkiej sprawności psychicznej. Trzeba przewidywać na kilka ruchów do przodu, trzeba przewidywać zmiany kierunku wiatru, trzeba przewidywać, co zrobią nasi przeciwnicy. Trochę to przypomina partię szachów na wodzie. Czasami jest tak, że najszybsza droga nie jest drogą najkrótszą. Na łódkach bardzo szybkich, na łódkach, które pływają z genakerami albo na katamaranach, halsuje się również z wiatrem. No i to wszystko trzeba w głowie szybko, bardzo szybko na wodzie przekalkulować, co nam się w danym momencie opłaca, co nam się w danym momencie nie opłaca. W Polsce jest bardzo wiele regat dla amatorów w różnych klasach jachtów, również w klasach jachtów turystycznych. To znaczy razem startują łódki różnej konstrukcji, więc myślę, że na pewno znajdzie się miejsce dla każdego, żeby spróbował swoich sił w regatach i chciałbym Państwu powiedzieć, naprawdę warto. Jest to doświadczenie, które będzie się długo pamiętać. Kolejne spotkanie z panem Henrykiem jutro o poranku. Zapraszamy na weekend. Tu Trójka, 24 minuty po godzinie 14. A teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I do all of the masses who can hear it now. This one goes for the positive style by the power given from the most high. I bless each and everyone in the name of die with the power given by the creator, by the father of the Moses and the Israelites. So everybody look for the holy land. Powietrze pachnie jak malinowa mamba. Nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Sadama Sagana z głośników Aniela Bamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem pampa. Niepotrzebny nam dupecik dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak Fort Allegre Sampa. Dabujemy twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy każdemu, kiedy trzeba, idzie w sukurs. Teraz salam aleikum szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum szalom. Salam aleikum szalom. Salam aleikum szalom. Salam aleikum szalom. A teraz o

Will my tears be used all on another love, another love? Will my tears be used all on another love, another love? Will my tears be used all? Blind Football, koszykówkę i golbola. Trenują chodzenie po ulicy w bezpiecznych warunkach. Dzieci ze szkoły dla niewidomych i słabowidzących przy Tynieckiej w Krakowie mają nowe, wyjątkowe boisko. Wielofunkcyjne, bezpieczne, dostosowane do ich potrzeb i bardzo nowoczesne. Szkołę odwiedziła nasza reporterka. Przód, tył, przód, tył. Szybciej ta rozgrzewka, bo zaśniemy wszyscy. To jest golbol. Golbol to nic innego jak piłka toczona dźwiękowa. Agnieszka Jeziorowska, nauczycielka WF-u ze szkoły przy ulicy Tynieckiej w Krakowie. Musimy ją wtoczyć do bramki. Tej piłki się nie rzuca, ponieważ jak nie widzimy, no to nie możemy jej złapać. Natomiast możemy ją toczyć i wtedy, kiedy ją słyszymy, łatwiej jest nam zareagować. Mamy taką fajną, nową rzeczywistość, gdzie my, nauczyciele wychowania fizycznego na Tynieckiej, faktycznie możemy my się spełnić, możemy dać więcej możliwości dla dzieci. Mamy i bramki, i mamy kosze na różnych wysokościach. Mamy bieżnię, której od dawna nie mieliśmy. To nowe boisko jest ładne i mi się podoba. Podoba mi się. No, ja polubiłam koszykówkę. Najbardziej, bo przedtem nie umiałam grać w koszykówkę, a teraz się nauczyłam i jest to mój ulubiony sport. Talia trzy razy. W ogóle tendencja jest taka, żeby osoby niewidome mogły grać we wszystkie gry. Dyrektor szkoły dla niewidomych przy ulicy Tynieckiej w Krakowie, Marcin Dębski. Wiadomo, że to nie jest tak jak, że tak powiem w cudzysłowie, nie lubię tego słowa, normalnie, no, troszkę inaczej, natomiast wiem, że grają w kosza, grają w siatkę, grają w piłkę nożną, no to staramy się tak, żeby nasze dzieciaki spróbowały wszystkiego. Wyprostuj się, bardzo ładnie biegniemy, biegniemy. O, jakie to plastki tutaj. Ja jestem szczęśliwa, żeśmy się doczekali tych zmian. Nauczycielka orientacji przestrzennej Lucyna Zaleska. Tutaj proszę sobie wyobrazić, że było tak, asfalt, prawda? Na tym asfalcie to było nasze boisko, więc jak popadał deszcz i było mokro, to robiły się kałuże. Wszystko się tutaj zmieniło. Ja mam ścieżkę miejską, mamy prowadnicę, mamy pola uwagi, mamy schody oznakowane tak jak trzeba. Mamy tutaj całą symulację ulicy i właśnie odpaliły nam się światła. Jest zielone, możemy przechodzić. Możemy przechodzić i dzieciaki mogą sobie same naciskać. W bezpiecznych warunkach mogą przećwiczyć sobie, zanim wejdą. Wszystko jest dokładnie odwzorowane, tak jak przejście dla pieszych i jest zrobione zgodnie ze sztuką dla osób niewidomych, czyli mamy tutaj kostkę, która nas informuje, że uwaga, coś się będzie działo, tak zwana kostka uwagi. Chcemy stworzyć takie warunki, żeby nasi wychowankowie mogli spokojnie, później bezpiecznie poruszać się po mieście i żeby nie było problemów. Przećwiczą to u nas i będą mogli sobie spokojnie już sami gdzieś kiedyś wychodzić. Dla nas to jest nowość, bo wcześniej było gorzej, nie nadawało się to do użytku, więc patrzymy przede wszystkim na to, że teraz mają nasze dzieciaki fajne ubawy i nauczyciele też, bo też czasami widzę, wtedy kiedy nauczyciele mają przerwę w zajęciach, też rzucają do kosza i sam osobiście też rzucam do kosza w ramach przerwy w pracy, także fajnie mamy, ładnie. Dobrze, tak, jest. Teraz często też nawet na WF-ach gramy w piłkę nożną. Też ostatnio, takiego też pan dyrektor opowiadał, że graliśmy z nim w siatkówkę i było w kosza, to było nawet fajnie. Mhm. Czyli w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę nożną, w golfa, szachy, klasy. Czy jest coś, czego tu nie można robić na tym boisku? Jest wszystko. Powiem tak, w tej szkole nie ma czegoś, żeby nie dało się robić. I to najważniejsze. Trenowanie sportów i poruszania się po mieście, a przede wszystkim nową sportową infrastrukturę chwalą sobie, jak Państwo słyszeli, wszyscy. Od dyrektora przez nauczycieli po uczniów. A do szkoły dla niewidomych i niedowidzących w Krakowie przy Tynieckiej wybrała się Martyna Masztalerz. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. Jak odzyskać motywację po pandemicznym zasiedzeniu? Muszę Państwu się przyznać, że nie jest łatwo. Na poważnym treningu w tym tygodniu byłem raz, ale za to na pływanie mam częściej ochotę już 2 razy w tygodniu. No to jak to wszystko się doda, to nie jest wcale źle, ale powrót do sportowej aktywności przychodzi z trudem. Jak u Państwa? My za kilka minut zajmiemy się tą kwestią z naciskiem na to, co jemy. A teraz 19, już 18 minut pozostało do godziny 15. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć, to echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian, straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk, przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas, wspomnij o mnie w swoich snach. Wciąż czekam na ten znak, zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas, wspomnij o mnie w swoich snach. No i nie zanosi się na deszcz dzisiaj, ale o czym innym teraz. Co drugi z nas w trakcie pandemii zmienił swoje nawyki żywieniowe. To wniosek, który płynie z ostatnich badań. Pytanie, czy poszło to w dobrą stronę. Między innymi o tym w ramach 12 warszawskich dni nauki o żywieniu człowieka dyskutują między innymi dietetycy, lekarze i psycholodzy. Praca zdalna i lockdown ograniczyły naszą aktywność fizyczną, a to powinno być uwzględnione w naszym codziennym jadłospisie. U około 28% te zmiany były prozdrowotne, natomiast u nieco ponad 19% były to zmiany niekorzystne. Doktor Małgorzata Drywień, SGGW, współautorka badania Lockdown a styl życia. Jeżeli chodzi o te zmiany niekorzystne, to zwiększyli spożycie tych niekorzystnych produktów, a zmniejszyli tych korzystnych. U jednych to, że osoby spędzały więcej czasu w domu, spowodowało, że częściej podjadały, częściej sięgały po produkty wysoko przetworzone. Dietetyk Marianna Hall, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Ale z drugiej strony widzimy bardzo korzystny trend, że osoby, które dotychczas nie miały czasu na przygotowywanie posiłków w dobie pandemii, mogły skupić się na aspekcie regularności, częstotliwości spożywania posiłku. I to, co warunkuje, że właśnie jedne osoby zaczęły się lepiej odżywiać, a drugie niestety zaczęły odżywiać się gorzej, no jest też uwarunkowany aspektem bardziej natury już psychologicznej. To wszystko wpłynęło na dezorganizację naszego życia, utworzenie nowej naszej rzeczywistości i niektórzy z nas sobie z tym poradzili. I oni starali się w miarę normalnie funkcjonować. Doktor Mariusz Jaworski, psycholog i dietetyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inne osoby skupiły się na radzeniu sobie ze stresem, z moimi negatywnymi emocjami, na przykład zajadały te emocje, albo rozwinęło się jeszcze bardziej uzależnienie od jedzenia. A jak w takim razie powinna odżywiać się taka przeciętna osoba, która wylądowała na pracy zdalnej, ograniczyła swoją aktywność fizyczną? Jeśli maleje stopień naszej aktywności fizycznej, powinna też zmniejszyć się wartość energetyczna naszej codziennej diety. I tutaj tak naprawdę możemy zobaczyć, że te różnice mogą być na przykład rzędu 200, a nawet 500 kilokalorii, jeśli mówimy o takim typowym, podstawowym ruchu, na przykład przemieszczaniu się pomiędzy właśnie domem a pracą, a wielu z nas tak naprawdę nie zauważyło tej różnicy i niestety to w dużej mierze wpłynęło na to, że podczas tego ostatniego roku wiele z tych osób przybrało na masie ciała. Oczywiście, po pandemii wiele osób nadal przeżywa wiele negatywnych emocji. Nie wszyscy się pogodzili, nie wszyscy przepracowali te negatywne emocje. Co więcej, wiele osób nie jest w stanie powrócić do tego, co było wcześniej. Nie wie, jak to zrobić. W takich sytuacjach oczywiście jak najbardziej kontakt z psychologiem, porozmawianie z innymi ludźmi będzie czymś wskazanym. Tu ważne jest wsparcie. A państwu jak w kwestii diety? Przedłużyła się pandemia? Trudno się odkręca te niezdrowe nawyki żywieniowe. Oj, trudno. Trzeba chodzić na długie spacery, jeżeli ktoś nie ma ochoty na bardziej intensywny wysiłek. A tematem zajął się Józef Niewiarowski. Thank you.